الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuzangu katika imani, tukiwa na masikitiko makubwa tunajihisi kuna jukumu, tunajihisi tunalo jukumu kubwa la kila mmoja kufikisha na kufahamisha umma kile ambacho wanafahamu katika dini iliyoachwa ikabaki kuwa ni urithi kwetu kutoka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini Allah alishazungumza hata wakati nabii mwenyewe akiwa hai, innahum yakiduna kaida, hakika makafiri wanafanya vituko, wanafanya vitimbi kuhakikisha muonekano wa hii dini haupatikani kabisa. Hili jambo wanalifanya, wa akidu kaida, nami nalifanya vitimbi vyao kuwa ni vyenye kuwageukia wenyewe. Allah anawageukia vitimbi vyao. Sasa kwa wakati tulio nao, ambapo hatutarajii kupata wahai, bali kila aliye nalo sehemu katika ilmu, aliye na jambo katika ilmu, basi aifikishe ili wale ambao wanataka kumuogopa Allah waweze kufuata njia iliyonyooka. Ndugu zangu, Shia amekusudia kubomoa Uislamu. Hili ni jambo liko wazi kabisa, na tujue kwamba yanayozungumzwa kuhusiana na Mashia ambayo tunayazungumza katika hizi nadwa ni machache kuliko vitimbi na walioyatengeneza yaliyojaa katika vitabu vyao, ambayo mengi hatujayagusa. Yaani Mshia utajua kabisa hana lengo lolote la kheri katika Uislamu. Katika hii mada ambayo nimepewa, sijui naita tangazo kwa mujibu wa taratibu za kimsingi, nimeambia saa 2:35 nitajitahidi, sijui itakuwaje, Allah ndio mwenye kusaidia. Ndoa ya Musa ni katika ndoa ambazo, kwanza nielezee kama walivyoitambulisha wanawachuoni Ahlu Sunna Waljamaa walivyoielezea ndoa hii, miongoni mwa ambao wametaja ndoa hii ni pamoja na Ibn Hajar, Allah amrahim, anasema wa huwa tazwijul mar'a ila ajalin, ni kumuozesha mwanamke hadi muda maalum. Fa idha qadat, ule muda mliopangiana utakapokatika, utakapofika, wafaat alfurqa, basi kuachana kunakuja automatic, moja kwa moja, hakuhitaji kauli yako wala kauli yake. Muda ukiisha, basi ndoa imeisha. Na wanawachuoni wa leo wa zama hizi pia wakaitambulisha kama Ibn Baz, Allah amrehemu, pia akasema nikahul mut'a muajjalun liajalin musamma, ndoa ya mut'a ni ndoa ambayo inawekewa muda maalum. Idha intaha al-ajalu infasakha an-nikahu, ule muda unapokwisha ndoa imekwisha yenyewe pale pale. Yaani ukioa kwamba makubaliano ya ndoa baina yangu mimi na wewe kwa hiki ninachokupa katika hii mahari ni siku tatu, utahesabu saa 72 zikikatika, basi ndoa imeishia hapo, haina kurithiana wala haihitaji eda wala nini. Maana yake ukishatoka wewe pale, hakuna, hana haki ya rejea, ndoa inakuwa ni moja kwa moja imekatika pale. akasema kiendelea wa amma almut'a amma hi mut'a fa fiha ndani yake almusharaqa, unapatikana kuwekeana sharti shahran au shahrain, na kuoa kwa muda wa mwezi mmoja au miezi miwili au sanatan au sanataini, au na kuoa tukae katika ndoa kwa mwaka mmoja au miaka miwili, bainahu wa baina ahli zawja, baina ya muoaji na wenye yule binti, au bainahu wa baina zawja, au ikaishia baina ya muoaji na muolewaji. Basi hapa baba hajui na ana taarifa, yakaishia huko huko tu. Kwa sura hii ya pili ambayo ndio leo mashia wamekifiri sana kuiingia, ni ile ambayo inapingana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tuzawiju almar'atu almar'ata wala tuzawiju almar'atu nafsaha. Katika Uislamu hairuhusiwi mwanamke kumwozesha mwanamke mwenzie, wala katika Uislamu hairuhusiwi mwanamke kujiozesha yeye mwenyewe. Haina nafasi katika Uislamu. Hii Mtume wa sallama akaharamisha. Akasema Sheikh Ibn Baz, wa hadha nikahu yuqalu lahu nikahu mut'a. Ndoa ambayo inafika kwa sura hii inaitwa ndoa ya mut'a. Wa huwa haramun bil itmam. Na ndoa ya sura hii ni haramu kwa kauli ya kila aliyezungumza miongoni mwa wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa. Kwa mujibu wa kauli Ibn Baz anasema ni haram bil ijma, walam yatasahal fihi illa rafida. Hakuna ambao wamefanyia wepesi wakatembea wakaingia katika kufungulia mlango swala hili isipokuwa ni marafida mashia. Wao ndio ambao wanaona hapana, hili jambo lipo. Wakana mubahan kabla al-islam thumma nutiha, na hii ndoa ilikuwa ni mubah kabla ya Uislamu na kisha ikaendelea katika Uislamu ikaja kufutwa, na tutaziona dalili na kauli za wazi kabisa zinazoibatilisha ndoa hii kwa mujibu wa maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na vile vile masahaba baada ya Nabii Muhammad kufariki. Kuna vitu nimeona nikigusia katika nukta hii kabla sijazungumza adilla, dalili ambazo zinakinaisha, hata kama mshia angekuwepo hapa au anasikiliza maneno haya akawa anasikiliza lillahi kwa ajili ya Allah, ataondoka akijua kwamba mutaa ni haramu na atakayeendelea nao anazini. Lau kama mshia amekulia, na si kwamba yeye lengo lake kubwa ni kutetea madhehebu, bali ni kuhakikisha anaisalimisha nafsi yake mbele ya Allah afike salama, aepukane na matatizo na adhabu ya siku ya kiyama, basi kwa maana yale ambayo yanayozungumzwa na ambayo hapa nitayataja yangetosha kumweka katika mstari ulionyoka. Ndugu zangu, hapa nataka ni tuwe kauli inayowahusu au ambayo inatoka kwa wale ambao mashia wenyewe wanasema hao ndiyo maasumuna, wakizungumza hao ndio inakuwa kauli, ndio na kauli yenyewe. Lakini kabla sijazungumza hapa, kuna msingi ambao nataka niutaje uliotajwa na maulama wa kishia katika usuli zao. Wanasema Muhammad Hussein al-Kashf al-Ghita anasema, ambaye ni ahadu marajil al-Shia, wanamtambua wenyewe mmoja katika rejea kubwa za Shia, anasema fi hadha zaman fi hadha al-asr katika kama Ibrahim, anasema inna Shia la ya'tabiruna min as-sunna, hakika mashia hawazingatii kwamba hii ni hadithi sawa imethibiti inayokubalika kuchukuliwa. Anasema yani nakusudia ahadithu nabawiya, haizingatii kwamba hii ni sunna ya kuchukuliwa kwa maana hadithi ya kupokelewa, illa ma sahha lahum min turufi ahli albayti, isipokuwa ile ambayo imethibiti katika kuifuatilia wanaona hii imetokea kwa wale ambao ni katika ahlul baiti. Ikiwa sunna hadithi imethibiti imefiki kupitia njia ya hawa ahlul baiti, basi hiyo ndo ambayo sisi tutaiita kwamba hiyo ni hadithi sawa sawa. Maneno ya kishia ambayo wanakuja kujifunga wenyewe. Amma ma yaruihi mithlu Abi Huraira, ama ile inayopokelewa na wengine maswahaba kama vile Abu Huraira, Samra ibn Jundub wa Amr ibn al-As, wa nadhairihim, na itakayopokelewa na wengine mfano wa Abu Huraira, mfano wa Samra, mithlu Amr ibn na nadhairihim, na wengine walio kama hawa, falaysa lahum 'inda al-imamiyya miqdaru da'ula, yapo kichembe, yani haina uzito hata kwa kulinganisha na uzito wa Mungu, haina nafasi kweli, ila iwe imetokea imekubalika, wameisimulia, wamepokea ahlul bait. Haya ni miongoni mwa maneno ya kishia, kabla sijataja yale ambayo na yakusudia kuhusu mtaa, tuelewe msingi wao kwanza. Nyingine akasema huyu Ibn al-Mutahhir katika mafia, akasema al-ijma'u, ukisikia ijma'u innama hujja huwa hujja, inaitwa ijma'u ni hujja indana kwetu sisi mashia, liihtimalihi ala qawli al-ma'sumi, itakapokuwa hiyo ijma'u ndani yake yupo ma'sumu, ali yumo, Hasani yumo, Husaini yumo, hiyo ndo itaitwa kwetu sisi kama nini? Ni ijmaa. Lakini ukikagua kagua Ali hayumo, hiyo hatutoielewa. Anasema innal ijmaa hujja la likaunihi ijmaa, hatuiti ijmaa kama ni hujja kwa sababu ni ijmaa, bali ihtimalihi ala qawli al-imam al-ma'sum, bali ni kwa sababu humo ndani kuna kauli ya imam ma'sum, ndio tutaielewa. Hizi ni miongoni mwa kauli zao, lakini vile vile wakaweka msingi mwingine. Hapa ndipo utakapojua kwamba Shia hakuwati dini, bali Shia anafuata matamanio ya nafsi yake. Wakasema huku katika kitabu chao maarufu anakifahamu wenyewe, katika Usulul Kafi, Al-Kulaini akawa anasema alipoulizwa, anasema fa fi usuli kafi su'alu li ahadi a'immatihi, akawa anaelezea Al-Kulaini, wajadena, anauliza wajadena ahad al-khabaraini, vipi tutakapokuta sisi moja katika habari mbili, yani zipo hadithi mbili, muwafiqan lil-amma, ambazo zinaungana na ahlus sunna wal jamaa, yani ahlus sunna wal jamaa ndo amma hao ndo ndio sisi, yani ikawa dalili inaenda sawa sawa na ahlu sunna wal jamaa amma hao, sio khawaf katika wao, wal akhar mukhalifan lahum, na ipo dalili nyingine inaenda kinyume na wao, bi ayi khabaraini yukhadh, ichukuliwe ipi, fa qala ma khalafa al amma fa fihi ar-rashad, ile ambayo inaenda kinyume na hao, inayokwenda kinyume na hao ahlu sunna ndio ya kuchukuliwa, kwa sababu hiyo ndio ambayo muongozo uko huko, yani kama kauli ahlu sunna wal jamaa wanazungumza hivi na mashia wanazungumza kivingine, basi msikilize ile ambayo inaongea kwa mujibu wa ahlu sunna, chukueni hii ambayo inaenda kinyume nao, kwa sababu muongozo sahihi uko kinyume na wao. Hii ni moja miongoni mwa kauli zao. Nyingine akasema da'u ma wafaqa al-qawma fa inna ar-rushda fi khilafihim, acheni kauli ambazo zinaendana sawa sawa na hao jamaa hao watu, kwa sababu muongozo uko kinyume na wao, Kwa hile ambayo inaendana na wao wanapoongea aseme, zungumze kinyume, zungumzeni kinyume na ambao wao wanazungumza. Hapa tambihi ipatikane kwa wale wanasema bana lazima tuwe ni kitu hivi. Hapa angalia maneno yanapokuja, kwa maana haitowezekana mshia kuwa pamoja na Ahlus Sunna ila kwa sababu yeye anataka kumpoteza. Ndio upamoja wenyewe upo kihivyo tu, sio kama upamoja wa kidini ule ambao unaunganisha watu kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa Sunna, kwa maana hadithi sahihi, na kwa mujibu wa ijmaa walipokuwa masahaba mtume. Umoja huo shia hawezi kutambua. Hii ni ya pili. Na nyingine wakasema, idha warada alaikum hadithani, mkiona kuna hadithi mbili zimekuja mukhtalifani zinatofautiana, fakhudhu bima khalafa alqauma, chukueni inayokwenda kinyume na hao watu. Haya maneno yapo katika vitabu vya kishia. Sasa tukirudi huku, kama nilivyosema, kwa mujibu wa maelezo yao wanazingatia kwamba riwaya itakayopokelewa ni ile ambayo al-ma'sum wapo humo, ile ambayo ahlul baiti wanaitambua, wamesimulia wao, wanaitambua wao, ndio hadithi ya kuchukua. Lakini mbele kama tulivyoona, itakapokuwa mbona ahlul baiti wamezungumza hivi na ahlus sunna wapita humo humo, kuna mwingine mlango pia wameweka huko. Kwa maana aseni basi, nendeni kivyenu vyenu tu, maana msisikilize mtu amesema nini, wala masahaba walikuwa vipi, nendeni nendeni kivyenu vyenu. Maana yake hapa ni kwamba Shia yuko tayari kumhalifu hata Ali ibn Abi Talib, muda wa kuwa alizozungumza hakiendani na wao wanavyokwenda. Ndio utakapobaini kwamba Ushia ni dini. Jamani, huu ndio uhalisia, huwezi kuruka. Na kama leo tutakukiafukia, siku ya kiyama Allah atakujua na utabainika na watu watawajibika. Leo kama wanaenda kiusabiki, usabiki ipo siku. Na nije miongoni mwa adila kuhusu uharamu wa ndoa ya mutaa, kama alivyoeleza Shekhe kwamba ni ijimaa ya ahlul ilmi kwamba mutaa ni haramu. Anasema Muhammad Naam Ibn Uyayna anasema annahu sami'a az-Zuhri. Ibn Uyayna alimfikia Zuhri yaqulu, akasema akhbarani al-Hasan, amenisimulia mimi Hasani ibn Muhammad. Hasani huyu ni yule mtoto wa Muhammad, tunamwita ibn al-Hanafiya, Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammadi huyu ni ibn Ali, kanisimulia maneno haya Hasan ibn Muhammad wa akhuhu, na vile vile ndugu yake amenisimulia habari hii, ambaye ni Abdullah ibn Muhammad. Hawa watoto Muhammad ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, an abihima, hawa wamesimulia kutoka kwa baba yao ambaye ni Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali anasema anna aliyan, hakika Ali ibn Abi Talib, ndio mafumu wa kina Mashia, anasema Ali ibn Abi Talib qala ibn Abbas, alimwambia ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib alimkabili ibn Abbas akamwambia maneno haya, anasema inna nabiyya, wewe ibn Abbas alimwambia maneno haya, ilikuwa na habari kidogo, imo katika Sahih Muslim. Ameitaja katika Sahih Muslim annahu, kwamba ibnani Ali ibn Abi Talib sami'a ibn Abbas, alimsikia ibn Abbas yalinu fi mut'ati an-nisaa, akizungumza kauli ambayo kama inatoa mwanya watu kuendeleza ndoa ya nini, ya Musa. Ali akamsikia maneno haya akizungumza, akamwambia faqala mahlan ya ibn Abbas. Ibn Abbas taratibu, unazungumzaje maneno haya? Maanake wewe Ibn Abbas, mbona unazungumza kiulaini hivi kuhusiana na Musa? Ndo akamsomea sasa maneno ambayo Ali ibn Abi Talib anayatoa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia inna nabiyya, hakika nabii wa Allah, naha anil mut'a, amekataza ndoa ya mut'a, ameiharamisha ndoa ya kujiwekea mkataba hii. Wa an lukumil humri ahliya zamana Khaibara, tangu kipindi cha vita vya Khaibar ambayo ni mwaka wa 7 hijiria, akiwa Mtume amebakisha miaka mitatu kufariki, ameharamisha hii ndoa. Maneno haya ni Ali ibn Abi Talib anamuone Ibn Abbas kwa kuleta kauli legeleke fulani, watu wakaitumia kwa mtindo mwingine kuhusiana na ndoa Musa. Ali ibn Abi Talib anaharamisha ndoa ya Musa kwa mujibu wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni riwaya inatoka kwa ahlul bait. Riwaya hii ipo katika sahihi Bukhari, ambapo ni kitabu ni asahhu al-kutubi ba'da al-Qur'an, maarufu na fahamiki. Hadithi ya nambari 5115 anamkumbusha maneno haya Ali ibn Abi Talib. Maneno yako wazi katika riwaya ya ahlul bait ni kwamba Musa al-haram. Hii iko hivyo. Ama riwaya nyingine ikasema kutoka kwa huyu Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu anasema rakhasa Rasulullah, aliruhusu Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ama au tafsir, mwaka ambao ni mwaka wa 8 hijiria, baada ya fathu Makka, Mtume akaenda Hawazin akapambana nao katika kule kule Hawazin, walipokimbia kimbia wakakimbia sehemu ya Awdhi. Sasa walipoenda kipindi kile cha Mtume yuko katika harakati hizi na masahaba wa nini kule hali kawa ndio, basi akawaruhusu kwa muda kama anavyosema Salama ibn al-Aqwa, thalathata ayyamin, akawaruhusu kwa muda wa siku tatu, thumma naha anha, baada ya siku tatu tu akakataza, haikuendelea. Rakhasa kwa sababu nyuma alishaiharamisha mwaka wa 7 uliopita. Masahaba wapo katika sehemu hii mwaka wa 8 mbele, Mtume akawaruhusu, na yeye kwa kuwa ndiye mfundishaji na muongozaji na ndiye kiongozi wa mbele katika Uislamu, kwa maslahi aliyoona kwa masahaba, akawaruhusu kwa muda wa siku tatu, thumma naha anha, kisha akaikataza ndoa hii haiendelee. Ina maana katazo linarudi kuungana na katazo kama alivyotangulia alivyosimulia Ali ibn Abi Talib, kwa maana hakuna Musa tena. Hili ni la pili kwa upande wa Musa. Dalili ya tatu hizi ninazozitaja hapa ziko wazi, Ahlus Sunnah wal Jamaa lazima wazikubali, Mshia lazima azikubali, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni walizoziweka zinawafunga, ni lazima wakubali kauli hii. Dalili ya tatu inasema hii ipo kwa Rabi' ibn Sabra, an abihi anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anasema inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i min an-nifaq. Anazungumza maneno haya mwaka wa fathu Makka, ambao ni mwaka wa 8 hijiria, akiwa amebakisha miaka miwili kufariki. Anasema hakika mimi nilikupeni idhini, nilikuruhusuni kuoa ndoa za mutaa, wa inna Allah, na kwa hakika Allah qad harrama dhalik, kuna taukidi ameingia. Watu wasichezee mambo haya, kwa sababu ni katika namna ya kueneza vizazi visivyoeleweka baba zao kina nani, wala babu zao ni kina nani, wala akamliki baba gani. Maskini kukusudia kwamba watu waendelee na muta ni katika kuleta ufisadi katika ardhi ya Allah. Maneno ya Mtume yanasema, wa inna Allaha, na hakika Allah, qad harrama dhalika, amekwisha kuiharamisha ndoa ya muta ila yaumi alqiyama, mpaka kiyama. Hakuna mlango tena, hakuna nafasi tena, hakuna fursa tena ya watu kuingia katika ndoa ya muta mpaka kiyama kinafika. Kiyama leo hakijafika, imetokea wapi? Maanake huu ni ukaidi na ukidhuri wa baadhi ya watu kwa maksudi tu, kama walivyoweka msingi wao kwamba mkiona wameongea hivi sisi twende kinyume nao, kwa maana wamekusudia tu kumkhalifu nabii wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenda kinyume naye, ndio makusudio yao kwa maksudi. Mtume akisema Abu Bakari ana ubora huu, wao wanasema wewe ni sanamu, huyu amelaaniwa. Akisema Mtume Abu Bakari ni wa peponi, wao wanasema wa motoni. Akisema nimeiona nyumba ya Omar peponi, wao wanasema Omar mwenyewe ni wa peponi, wa motoni, na vitu kama hivyo. Mtume akisema ndoa ya Musa ni haramu, wao wanasema ndoa ya Musa ni halali. Ndio dini hiyo ya kusubiria pepo ya Allah, ipo hivyo kweli? Innama kana qawla almu'minin, kauli ya waliomwamini Allah inapokuwa, idha duu ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kauli ya wale waliomwamini Allah wanapoitwa, Allah anazungumza hivi, mtume wa Allah anazungumza hivi, anapotoa hukumu baina yao, kauli yao ni kusema, Allah tumekusikia, tumekutii, hatima letu. Allah akasema ulaika humul muflihun, hao ndio watakaofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaharamisha ndoa ya Musa kwa kauli kwamba hakika Allah ameharamisha hilo. Wama yanfiqu, hazungumzi kwa kufuata matamanio na madhaki yake kama wanavyozungumza mashia. Yeye anazungumza kwa mujibu wa maelekezo, anapopewa maelekezo na Allah analifikisha lile. Naam, akasema Mtume, faman kana indahu minhunna shay'un, yeyote miongoni mwenu aliyekuwa amebakiwa na mkataba na yeyote katika hao wanawake, mkataba unaonyesha ulikuwa unaendelea kabla ya kauli hii, falyukhalli sabilaha, kuanzia saa hii achane naye, aondoke huyu mwanamke, na yeye aondoke akatafute ndoa, aendeleze ndoa ya halali ya kawaida isiyo na mkataba maalum. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a, na wala msichukue chochote katika vile ambavyo mlitoa, iwe ni sehemu ya mahari mliyokubaliana katika hilo muta. Kama ndoa ilikuweko baina yako na yeye ya muta na ulitampa au ulimwahidi, basi kwanza faidi ni katika ndoa hiyo, na ulichompa usichukue, mwachie mwenyewe. Mtume ameharamisha ndoa ya muta kwa kauli hii. Famadha ba'da al-haqqi illa, na haki inapokuwa ndo kama hivi, kilicho mbele kama utakuwa unaenda kilingine vingine nini kama si upotevu? Basi maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kama yalivyo katika Sahihi Muslim na wengine katika upokezi. Halafu Umar ibn al-Khattab, lawama wamepeleka sana hawa kwa Umar, ndio akaharamisha Umar hii, lakini maneno ya Mtume yako wazi. Umar ameharamisha kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Halafu Mtume, kama alivyotaja hadhul ilmi, Mtume alipozungumza hili, wapo baadhi ya maswahaba ambao hawakufikiwa na habari hii, ambao wanaona ndoa ya mwezi tofauti na leo. Leo ukiongea hapa, ukinyanyuka au huenda kabla hujanyanyuka mpaka mtu wa Uingereza leo. Sasa hivi kabla hatujazali Richa weza ndo ashasikia yote hapa. Yaani dunia ni kote anazungumza maneno yako yanasikika sasa hivi. Wakati ule panazungumza leo jambo yapita mpaka miaka. Mtu sahaba anayeishi mji mwingine huko hana habari hiyo. Mwingine anafariki hajafikiwa na habari. Omar alipoona baadhi ya watu mbona wanaendelea muamala huu ndoa kama wakati Mtume katakaza, ndio Omar akawa anashindilia, anakavia watu wasifanye mchezo. Na Omar wakati huo ni khalifa, kama walikuwa na uelewa kwamba labda utakazaji ulikuwa kadha la uelewe kwa mujibu wa alivyo katika Mtume, maneno yako wazi. Ibn Majah Allah amrehemu akawa amepokea riwaya kutoka kwa Omar kwa isnadi ile sahihi, annahu khataba Umar al-Imama akatoa khutba, akawahutubia, akawaambia inna rasulallahi adina lana fi mut'a thalathata thumma harramaha. Inna rasulallah, aya mtume wa Allah, adina lana alituruhusu fi mut'a, kuoa ndoa za mut'a kule ama uko thalathatan, kwa muda wa siku tatu baada ya lile katazo la mwanzo. Thumma harramaha, kisha mtume ameharamisha hiyo ndoa. Maneno haya Omar ameyanasibisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo Ali ibn Abi Talib amenasibisha maneno haya kutoka kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukisema kwamba aliyekataza hapo ni Omar na Ali vile vile, na labda ukusudie kuziba macho yako na ukifanya mchezo Allah atakutia uko, kwa sababu umekusudia usione. Naam, asemaje katika sura al-Baqara? Anasema summun bukmun umyun fahum. Naam, la yusirun, hawa ni vipofu. Hasam ni viwi, unaweza kuongea unadhani kwamba wanakuelewa, hawasikii hao. Lakini bukmun ni mabubu, hawezi kuongea, hayo yanawashinda. Umyun na ni vipofu, hata ungewaonyesha hawataona hayo. Fahum, hawaoni chochote. Mtihani huu, mtu kuwa aya za Allah zinakuelekea wewe tu, ukisubiri nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama sio jahannam? Haya ni maneno kama tunavyoyafaa. Lakini akasema Omar akiendeleza kwa kukazia, yeye ni kiongozi, anasema wallahi na apa mimi, la a'lamu ahadan, sitombaini yoyote tamata ambaye ataingia ndoa ya Musa, wa huwa muhsanun illa hajamtuhu, hali ya kuwa yeye aliwahi kuoa au ameoa ana mke, basi akifika kwangu nikimbaini ni mawe. Hukumu ya Uislamu, atapigwa mawe mpaka nakufa, ni mfinifu huyo. Hivi ndivyo ilivyotambulika na masahaba wakapokea hilo. Hakuna mlango wa kusema muta inafaa, labda kama ambavyo mzinifu hata ukimwambia zinani haramu, kwani wazinifu watu wameacha kuzini? Lakini utasemaje kwamba zinani halali? Ukaidi tu. Na mlevi, hata akisema mlevi naye pombe, kwani watu wanakunywa? Lakini naye anaweza kuingia kwenye Qur'ani akasema Allah anasema wakulu washrabu, Allah shasema katika Qur'an, kuleni bwana na mnywe. Sasa kuna ubaya gani mimi nikinywa hapa kidogo kujichangamsha changamsha? Lakini je, dalili anayotoa inawafikiana? Hapana, bali huyu yuko katika uhasama na Mola wake. Haya ni maneno ambayo nimenukuu yanayotambulika kwa upande wa Ahlus Sunnati wal Jamaa kuhusiana na masala ya muta. Lakini hawa jamaa fahum la yarjiuna, na ile aya ya kumun bukmun umyun fahum la yarjiuna, na ile aya ilibaini summun bukmun umyun fahum la yarjiuna, hawezi kurudi na yani wameshalemaa, wagonjwa hao tayari, kurudi katika haki ni msaada wa Allah, na hawa Allah hakika wafanya nini maskini. Allah mwenyewe anafahamu. Sio hivyo? Allahu Akbar. Lakini hawa wasikiliza kama walivyo nilivyodokeza msingi wao kule kwamba ikiwa dalili inaenda sambamba na hao jamaa basi ongeeni kibingine vingine. Dalili kama zimegongana na hao jamaa chukweni inayokwenda kinyume na wao. Kwa sababu ar-rashadu muongozo fi khilafihim. Muongozo sahihi yuko katika kwenda kinyume na wao. Naam. Hali ndio hii. Sasa nimalizie japo kiasi. Nilipenda hii alizungumze Abu Abdul Wahhab anayaleta sawasawa yale madongo yake. Nikupe kidogo shekhi. Hebu malizia bwana. Mimi kidogo niwe nimetoa kidogo japo kinini iwe kama mudakhala kidogo shekhi au unasema nini? Hebu malizia bwana, wewe mwenyewe unaamuru sawasawa hawa vijana. Tafadhali. Hazira. Unaeleza? Aisha anasema ngoja tumshughulishe. Ana vipande vyake amevituza kisawasawa. Asije kuidogeza hapa dakika zenyewe ni 10 zilizobaki hivi sisi. Wanasema katika maelezo yao hawa mashehe katika vitabu vyao. Moja katika dalili ambazo wanasema ndoa ya mutaa ni sawasawa ni hii inasema kadhamu inna Allah ta'ala yaghfiru al-mutamatti' ba'da faraqihi min hadhihi al-jarima. Wanadai kwamba Allah anamsamehe madhambi mtu ambaye ameoa ndoa ya mutaa akamwingilia mkewe huyo, yani huyo mtitizele mzini kwa hawara yake, maana yake kusema mkewe kama tumeitukuza vile kimada ndio nikamwambia wewe ndio mwenyewe bwana, unajua mimi sema nikasema mkewe anajidia bwana misemo yake, anasema kimada bwana na anasema bi qadri al-ma'i alladhi marra ala ra'sihi 'inda as-sali, kulingana na maji yaliyopita katika kichwa chake wakati wa kuoga, basi ndio Allah anafuta huo madhambi yake. Yaani mtu kadri anavyooga lile janaba la muta, basi ndio madhambi yanafutika hayo hayapo tena. Yaani hii ni kuonyesha kama ni ndoa iliyobarikiwa kwa matiana. Wa innahu na wanasema lam yukallimha kalimatan illa kataba Allahu lahu hasanatan. Kule kumsemesha vile mwanadada au mwanamke. Kule wenyewe wanafikiri wanasema sivyo, wao wanajua vile sio jitu wanaanza. Hii si hata sikio. Alikamu kudikuzi ni kweli. Naam, basi lile neno akilielekeza kidogo anasema Allah anamwandikia hasana wema mmoja. Kusogelea ukamsemesha basi tayari Allah anaandika wema mmoja pale. Naam. Akasema vile vile walam yamuda yadahu ilaiha illa kataba Allahu lahu hasana. Akinyosha mkono sasa kumgusagusa vile, basi Allah anaendeleza kuandika wema mwingine. Fa idha dana minha ghafara Allahu lahu bidhalika dhanbiha. Akimsogelea basi Allah ndo ashayafuta madhambi yote, liaa basi kwamba hayapo tena madhambi. Kule kumsogelea kule mambo maskini mutaa hiyo kwa mujibu. Sasa hapa hili ni jambo la uovu, angalia Mtume alivyoharamisha na huku jinsi linavyotajiwa fadhila zake, kwa maana ni jambo lililobarikiwa. Hii ni moja katika hayo ndiyo hayo ya Kishia. Anasema kadhalika akanukuliwa Abdus Saad, yani huyu Asadiq akisema inna almut'ata min dini wa dini abai, kuoa ndoa ya mut'a ni katika dini yangu mimi, wanaofuata al-imamia ni lazima wafuate hili la mut'a, na ndo dini ya wazee wangu walinitangulia. Falladhi ya'malu biha ya'malu bidina wa dini abaina, na yule anayefanyia kazi anafuata dini yetu sawasawa na anafuata dini ya wazee wetu. Walladhi yunkiruha yunkiru dinana, basi anayekataa mutaa manake anapinga dini yetu. bal innahu yadinu bighayri dinina, yeye anafuata dini sio kwa yetu. Kwanza dini yenyewe unajua ya Shia, maana hapa kwa mujibu wa kauli za Shia ni dini hii inayofuata isiyokuwa dini ya Shia ndio anafuata, maana yake ametoka katika dini yetu sisi tunayotambua. Wa waladul mut'a afdalu min waladi zawja ad-da'ima wa munkirul mut'a kafirun murtaddun. Mtoto wa ndoa ya mut'a ni bora mno, ana ubora kuliko mtoto aliyezaliwa katika ndoa ya kawaida, na yule ambaye anakataa ndoa ya mut'a yeye ni kafiri na ameritadi. Hawa mashehe wanaongeongea kwa makia, mashehe kwa pamoja wanajua hili kwamba wao wanazingatia kwamba wameritadi, tena ni makafiri, walitambua hili. Ndio utakapofahamu kwamba Shia hatambui kwamba ni bali kwa pamoja ni kwa ajili ya kuwavuta watu wa Mashia. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa, naam, wanapenda wakukufuru kama walivyokufuru wao ili muwe kitu sawa. Lakini kwa mujibu wa kauli hii, Ali ibn Abi Talib anakubali au anaikataa ndoa ya mut'a? Anaikataa. Kwa mujibu wa kauli hii, Ali ibn Abi Talib ni hapa kweli kuna mapenzi ya kwamba Ali ibn Abi Talib ndio imam wetu wa kwanza? Kweli ipo iko sawa kama ni haya? Ali ibn Abi Talib kwa mujibu wa kauli hii kwamba hana Uislamu. Lakini kwa upande mwingine, yes, ni maasumu. Imefikiaje yeye aruhusu hiki kitu kama ameteleza? Kwa mfano yeye mbona ni kama kwa mujibu wa mtazamo si wanasema ni maasumu? Kama ni kuteleza, basi kuna umaasumu hapo? Yeye ni kama masahaba wengine na yuko sahihi kama walivyo sahihi na Abu Bakar na Umar na wengine katika masahaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona kaisha tumenishia, nirudishe maiki kwa ndugu yangu. Ashukuru kwa kiasi nilichofikisha. Alhamdulillah rabbil alamin.